Zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 października, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. LOT odwołuje kolejne rejsy, strajk w spółce trwa. Jutro krakowski sąd rozpozna pozew prezydent Majchrowski kontra premier Morawiecki. Trwa blokada jednej z dróg prowadzących z Ukrainy do przejścia granicznego z Polską. Polskie linie lotnicze LOT odwołują kolejne rejsy dziś i jutro, to z powodu trwającego od 7 dni strajku w spółce. Odwołaliśmy 6 połączeń, czyli 12 rejsów, ale już inaczej niż do tej pory w sposób planowy. Wczoraj zostało wykasowane po to, żeby pasażerowie z wyprzedzeniem dowiedzieli się o tym, że te rejsy nie będą realizowane. Informuje rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Przedwczoraj prezes PLL LOT Rafał Milczarski zwolnił dyscyplinarnie 67 pracowników uczestniczących w strajku. Rzecznik zapewnia, że zarząd jest gotowy do rozmów, ale mieliby w nich uczestniczyć wszyscy, także ci, z którymi wcześniej zawarto porozumienie. My nie mamy nic przeciwko temu, żeby głosem tych protestujących były zarządy związków zawodowych, ale w tym spotkaniu mają prawo wziąć udział wszyscy. Związkowcy zapewniają, że chcą rozmawiać, stawiają jednak prezesowi Milczarskiemu warunki, mówi szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Monika Żelazik. Pierwszym warunkiem jest przywrócenie mnie do pracy, później przywrócenie do pracy wszystkich, których teoretycznie zwolnił. I od tego musimy wyjść. Natomiast ja uważam, że nie ma sensu rozmawiać z człowiekiem, z którym rozmowy do niczego nie prowadzą od 2 lat. To właśnie od zwolnienia Moniki Żelazik rozpoczął się strajk. Według wstępnych szacunków strajk spowodował straty wysokości kilku milionów złotych. Władze LOT-u zapowiadają, że będą się domagać od związków zwrotu pieniędzy. Jutro krakowski sąd zajmie się pozwem złożonym przez Komitet Wyborczy wyborców Jacka Majchrowskiego w trybie wyborczym. Prezydent Krakowa domaga się w nim od premiera Mateusza Morawieckiego sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących działań prowadzonych przez miasto w walce ze smogiem. Chodzi o słowa premiera, które padły podczas konwencji wyborczej PiS-u w Krakowie 14 października. W swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki przywołał wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 22 lutego 2018 roku, w którym, jak mówił, lata 2008-2015 określone zostały jako brak polityki na rzecz czystego powietrza. Poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili tym miastem, nie zrobili nic lub prawie nic, mówił premier. Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego chce, by sprostowanie ukazało się w ciągu 48 godzin, m.in. w ogólnopolskich mediach. W pozwie prawnicy przywołują szereg działań, które władze Krakowa podjęły, by ze stolicy Małopolski smog zniknął. Kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego nie przewidują zwiększenia arsenału broni jądrowej w Europie w reakcji na zachowanie Rosji, tak mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, pytany o komentarz do planu wycofania się USA z traktatu dotyczącego likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu, zarówno z głowicami jądrowymi, jak i konwencjonalnymi. Beata Płomecka. Sekretarz generalny NATO poinformował, że w związku z naruszaniem przez Rosję postanowień traktatu sojusznicy będą omawiać na najbliższych spotkaniach sytuację pod względem bezpieczeństwa, ale też dodał: nie przewiduję, że sojusznicy rozmieszczą więcej broni jądrowej w Europie jako odpowiedź na rosyjskie działania i nowy system rakietowy. Szef sojuszu kilkakrotnie podkreślał, że powodem zaniepokojenia jest działanie Rosji, a nie decyzja USA o wycofaniu się z traktatu, bo Stany Zjednoczone w pełni do zapisów się stosowały. Problemem, zagrożeniem i wyzwaniem jest zachowanie Rosji, które obserwujemy od dłuższego czasu. Szef sojuszu ponownie wezwał Rosję do przestrzegania międzynarodowych porozumień i do większej przejrzystości w działaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił jako nadzwyczaj niebezpieczne planowane wycofanie się Stanów Zjednoczonych z dwustronnego układu INF. Pieskow powiedział, że w ten sposób USA deklarują zamiar zaangażowania się w wyścig zbrojeń. Na Ukrainie trwa blokada drogi prowadzącej do przejścia granicznego z Polską. Władze zorganizowały objazdy. Paweł Buszko. W proteście uczestniczy kilkudziesięciu mieszkańców Mościsk. Blokują oni trasę prowadzącą z przejścia granicznego Medyka Szeginie do Lwowa. Protestujący od kilkudziesięciu godzin chodzą po pasach i w ten sposób zatrzymują ruch. Domagają się, aby władze lokalne odremontowały ulicę Jarosława Mądrego w Mościskach, bo jej stan jest fatalny. Jak poinformowały władze obwodu lwowskiego, samochody zmierzające do przejścia granicznego kierowane są na objazd blokady oraz do innych przejść granicznych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polska. Radio. I na koniec huraganowe wiatry na litewskim wybrzeżu i efekt to powalone drzewa oraz ograniczony ruch w porcie w Klaipėdzie. Wiatr wieje z prędkością 100 km na godzinę, ale może być jeszcze silniejszy.

chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Patrzę na kartkę z kalendarza 24 października 1980 roku ukazał się ten utwór Just Like Starting Over. Pamiętam dokładnie, jak odtwarzany był w Radio Kurierze. W pierwszym programie Polskiego Radia był piosenką tygodnia, a potem wrócił, niestety wrócił, bo Lennona zabrakło. 24 października. Przy okazji The Beatles znalazłem jeszcze taką datę. Tego dnia w 1963 roku postanowiono tak, najnowszym utworem grupy The Beatles, który pojawi się na małej płycie i podano datę 29 listopada, będzie I Want to Hold Your Hands. Nagrany był 19 października 1963 roku i gdy ogłoszono przedsprzedaż, w pierwszym tygodniu 700 tysięcy osób w samej Wielkiej Brytanii powiedziało, ja to kupię, jak tylko się pokaże. Możemy sobie przypomnieć takie dwie minutki sprzed 55 lat? Understand. Can I say that something? feel happy inside. It's such a feeling that my love, I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something. I think you understand. When I feel that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. No i proszę bardzo. Jak się potem okazało, to najpopularniejszy utwór grupy The Beatles w historii. Rozszedł się na małych płytach w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Była również wersja niemiecka tego utworu. Odtwarzaliśmy ją dla Państwa też. Come Give Me Deine Hand. Tak się nazywało. I ciekawostka. Ten utwór, który został napisany w domu Jane Asher, wtedy dziewczyny Paula McCartneya, napisali go panowie i nie było wiadomo, czy ten, czy taka śliczna, delikatna ballada The Spy, która w końcu znalazła się, zdecydowało VMI, zdecydowano, znalazła się na drugiej stronie płyty. Jeszcze będziemy mogli wrócić do tych utworów niejednokrotnie, myślę. Kartka z kalendarza przynosi ona dwie smutne rocznice. Rok temu odszedł od nas Fats Domino. Found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. But all of the vows you made were never to be. Oh, we're apart. You thought of me still. Low sweet melody, but all of the vows you made were only to be. Though we're apart, you thought of me still. Yeah. Fats Domino odszedł do największej orkiestry świata równiusieńko rok temu. Dwa lata temu do tej orkiestry dołączył Bobby V. Pozwalam sobie przypomnieć jego nazwisko, bo niedawno o nim i o tamtych czasach opowiadał państwu Ian Gillan. I zauważyłem w korespondencji państwa spore zainteresowanie, jak to państwo ujęli, sekcją Archeo. Więc sprawdźmy. To jest nagranie Bobby'ego V z 1960 roku. Devil or angel, I can't make up my mind. Which one you are, I'd like to wake up and find. Devil or angel, dear, whichever you are, I miss you, I miss you, I miss you. Devil or angel, please say you'll be mine. Love me or leave me, I'll go out of my mind. Devil or angel, dear, whichever you are, I need you, I need you, I need you. You look like an angel, your smile is divine, but you keep me guessing, will you ever be mine? Devil or angel, please say you'll be mine. Love me or leave me, I've made up my mind. Devil or angel, dear, whichever you are, I love you, I love you, I love you. Devil or angel, please say you'll be mine. Love me or leave me, I've made up my mind. Devil or angel, dear, whichever you are, I love you, I love you, I love you. Bobby V. Tak śpiewał w 1960 roku. Ian Gillan opowiadał państwu, i to tu, w tonacji trójki, o głosie Roya Orbisona. I odtworzyliśmy wtedy, akurat nie ma przypadków, była rocznica utworu O Pretty Woman. Ale chciałbym dziś też, nie ma przypadku, bo jest rocznica, odtworzyć dla państwa głos Roya Orbisona z 1988 roku. Oczywiście, że rozpoznają państwo nagranie. Głos Roya pojawi się w refrenie. Being beat up and battered around, being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been bumped up and I've been fooled, I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools.

so today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me, I'm the only one. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me. Led Zeppelin, płyta numer 2. Październik 1969 roku. No, najbardziej znany i pamiętny fragment tej płyty to ta wokaliza z utworu otwierającego. I wtedy to właśnie młody Piątrek postanowił, że ona będzie otwierać. Znaczy nie, to ja ją odtworzyłem tylko raz, dwa, a potem państwo powiedzieli, a gdzie to takie ładne, co na początku było takie wziu, wziu, wziu, wziu, wziu. No i tak już zostało 49 lat. Sięgnę za parę chwil po jeszcze jedno nagranie, które wtedy, 50 lat temu, to nie 49, teraz już będzie 50 lat temu, pojawiło się w tej pierwszej przygotowywanej przeze mnie audycji. Ale najpierw, no właśnie, żeby zostało z nami jeszcze, ja wiem, że to już jest państwa jeden z ukochanych utworów i wcale się nie dziwię. Kto nie słyszał jeszcze, niech się zachwyci. Spotkamy się za 4,5 minuty. Second chance to get through the night. speeding too fast, I'm trying to catch echoes of morality. Maybe there's a chance to expiate my sins, turn around and start again. There's nowhere to escape, but I have a key. I know the road. So I will take you there. Oczywiście, że to z najnowszej płyty zespołu Riverside, utwór, który się nazywa Guardian Angel, Anioł Stróż. I co? Czy to jest taki kwadrans na najpiękniejszą muzykę świata? Po sporej wizycie dzisiaj w Archeo? Bardzo proszę. To nagranie, które powstało w 1967 lub 68 roku. Ale ta jego wersja jest znacznie młodsza. Darling, so it can be read to driving me mad. Because I need your love so bad. Need your soft voice. Talk to me at night. Don't want you to worry, baby. 'Cause I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it home to me, because I need your love so bad. No i taka płyta, która mogłaby troszkę dłużej trwać, ale artysta i wytwórnia postanowili, że tyle wystarczy. Need Your Love So Bad. Utwór napisał Peter Green, a wykonał, no oczywiście, Gary Moore. On sam kiedyś opowiadał o tym państwu, jak na koncercie w Shepherd's Bush przyszedł Peter Green, zaprosił go i to była cała płyta Blues for Greenie. No i znają państwo te opowieści o gitarze i tak dalej. To teraz ja zaproszę państwa na koncert. Będzie niedaleko, ale no właśnie, czy państwo taką wersję kiedyś słyszeli? Wchodzimy na salę. So easy, killed my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. But I found out that love, no friend of mine. I shouldn't know it. Simon McBride on lead guitar. Come on! No właśnie. To powiem Państwu jeszcze, że to jest tegoroczna płyta, że ona się ukazała w tym roku, ale w sumie to jest świeże nagranie. Firmuje je Don Airey. Tak? To jest dodatek do jego najnowszej płyty, pod sam koniec jego nowego albumu. I jak wszystko pójdzie dobrze, to on Państwu jeszcze w tym roku opowie, jak to się to nagranie, skąd się wzięło. Bo on przecież grał na płycie Garego Moore'a. No dobrze. Cieszę się, że... cudzysłów. Cieszę się, że ta tonacja dziś się kończy, bo przecież nie dalibyśmy sobie rady z tymi mrówkami. No to teraz będzie ostatnie nagranie. Ja się pokłonię Państwu do wkrótce. Do usłyszenia. So dear. dissipate. I'm with you, the world can wait. Heaven's door is open wide. When it's you, I feel inside. Surrender. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się imprezy na orientację. Co decyduje o ich popularności? Myślę, że odpowie na to pytanie zawodnik, trener i popularyzator tej dyscypliny Andrzej Krochmal. Witam w Trójce. Witam. Zacznijmy może od zasad tych imprez. Regulaminy są bardzo czytelne i proste, prawda? Mam nadzieję. Imprezy na orientację dzielimy z grubsza na imprezy o charakterze sportowym i turystycznym. Każda z tych dyscyplin ma swoje regulaminy. Żeby tak pokrótce przytoczyć te regulaminy, sprowadza się to do tego, że w przypadku imprez sportowych zawodnik musi w jak najkrótszym czasie pokonać zadaną trasę, zaliczając po drodze wszystkie punkty naniesione na mapę. To są takie ukryte punkty, tak? Nie, to w zależności od kategorii wiekowej. Te punkty są łatwiejsze, trudniejsze. Im skala trudności trasy jest większa, tym ten punkt jak gdyby bardziej w las wchodzi. Tu nie tylko kondycja decyduje o powodzeniu, prawda? Nie, nie tylko kondycja. Jeszcze chciałbym tutaj przytoczyć, że imprezy turystyczne z kolei kierują się tym, że chodzimy bardziej precyzyjnie, to znaczy mamy jakiś dystans i kto mniej popełni błędów, to znaczy źle potwierdzi punkt kontrolny, ma punkty karne, ale w określonym limicie czasu. Także spokojnym tempem można całą trasę pokonać i bez właśnie jakiegoś specjalnego, dodatkowego wysiłku. Niemniej jednak jest taka skala trudności, im trudniejsza trasa, że tych punktów karnych można zdobyć więcej. Kto ma gorszy wynik, ten jest dalej w klasyfikacji. Ważna umiejętność posługiwania się mapą i kompasem, tak? Tak, to są elementy, które się na pewno przydadzą. Warto czytać mapę. Mapy dla początkujących są dosyć proste. Dosyć łatwo jesteśmy w stanie to zinterpretować. Kompas oczywiście jest potrzebny, ale tutaj raczej bym to mówił o trasach bardziej wyrafinowanych, trudniejszych, gdzie przy niepełnej mapie, przy pokonywaniu trasy na tak zwany azymut, no to ten kompas się faktycznie przydaje. Trasa nie jest jednakowa dla wszystkich. Trzeba ją wybrać. Co to oznacza? Tutaj warto wspomnieć, że w zależności od naszych umiejętności, czyli kategoria wiekowa, krótsze trasy to mają najmłodsi, najtrudniejsze trasy seniorzy, weterani, ale wariant decyduje o wyborze trasy, to znaczy kto najkrótszy przebieg między dwoma punktami znajdzie, te same dwa zespoły czy ten uczestnik nie musi pokonywać tej trasy tą samą ścieżką czy tą drogą. Jest to wariant, który dla niego jest akurat najbardziej korzystny. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłam komputer i... Się rozumie. Możemy skonfigurować, dane przegrać, system operacyjny i program antywirusowy zainstalować. I podłączyć dwie myszki. Dwie myszki? Bo mąż jest praworęczny, a ja lewo. Aha. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi.